indi nalia zato elembi tupi mani maboko mangai malembati kopatela yukati ya pongi utu indi babombani azako bombani bolingo kaka sanze ya kuyoka maloba mansu tukuloba Zola Zola Zulu di Kakombe Tina waya ngalala Beni Zola na tu Zola na Zola na tu Zola na Zola na tu Zola na Zola na Zola.